یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، زبا پر اشرق البدر علينا کی صدائیں تھیں، دلوں میں مادع اللہ داعی کی دعائیں تھیں، وہ ننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. حبیب سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا اب تو طیبہ میں بلانو، حسرتیں دل کی نکالو، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ، اب تو طیبہ میں بلانو، اور حسرتیں دل کی نکالو، ہم بدوں کو بھی نبھالو، ہم بدوں کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ در ہو میرا سر سامنے روضہ انور دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی وہ قضا ایک سجدے میں ادا ہو آپ کا در ہو میرا سر اور سامنے ہو روضہ انور حبیبی سیدی یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی تیرا نام ہو زبان پر میری جان تن سے نکلے تیرے آستاں کی چوکھٹ پہ جھکا ہو سر ہمارا آپ کا در ہو میرا سر اور سامنے ہو روضہ انور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا میرے غوث کا صدقہ کرم کر میرے غوث کا صدقہ دل کر دو منور یا